radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat is de opdracht uit Psalm 122. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om te bidden voor zijn shalom, over zijn land, over zijn stad en over zijn volk. En we mogen weten dat we door het nieuwe verbond van Yeshua één mogen zijn met Gods volk. Het komende half uur mogen we weer voorbeden doen voor Gods oogappel Israël. Laten we beginnen met Gods woord. En dan lees ik Psalm 126. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het alsof we droomden. Een lach vervulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer heeft voor hen iets groots verricht en we waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Ja, het is zo bijzonder dat God het lot van Sion heeft gekeerd. We willen nu samen luisteren naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 427, Maak mij rein voor u. Thank you. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Laten we beginnen met de God van Israël te danken. We zijn blij dat we een God mogen dienen die trouw is aan zijn woord en aan zijn belofte. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Wij vertrouwen op uw naam en verheugen ons in uw goedheid naar ons toe. En in Psalm 23 vers 6 staat, ja, heil en goedheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En met Psalm 33 vers 10 en 11 bidden we: de Heer verbreekt de raad der volken. Hij verijdelt de gedachten der natieën. De raad des Heren houdt eeuwig stand. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. En zo willen we u, Yahweh, een moment de glorie brengen, de eer die u toekomt. We willen u een moment loven en prijzen en danken voor alles wat u heeft gedaan voor ons en voor Israël. In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. In het bijzonder willen we bidden voor Benjamin Netanyahu. Dat u hem in deze tijd de positie van leiderschap hebt gegeven, daarvoor danken we u. Psalm 80, vers 18 zegt: laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. En Benjamin, dat betekent ook de zoon van de rechterhand. En afgelopen week heeft Netanyahu ook duidelijk gemaakt aan Frankrijk dat Israël niets voelt voor het initiatief van Frankrijk voor een internationale vredesconferentie in het najaar. Netanyahu denkt dat Frankrijk de voorwaarden voor een overeenkomst gaat bepalen. En hij zegt ook: de enige manier om echte vrede te krijgen tussen Israël en de Palestijnen is door directe onderhandelingen. En zonder voorwaarden vooraf. En zo bidden we voor de hele regering, voor wijsheid en inzicht, en dat zij allen Gods stem mogen verstaan in deze moeilijke tijd. Vorige week vierde Israël zijn 68e verjaardag. En de dag voor Onafhankelijkheidsdag wordt er ook herdacht. Israël rouwt dan om al diegenen die zijn gestorven voor de vrijheid van het land. Wiens bloed werd vergoten voor die vrijheid. En we zijn dankbaar dat deze Onafhankelijkheidsdag Israël is gespaard voor allerlei geweld. Miljoenen Israëli's op straat, grote bijeenkomsten. En dan is de bevolking natuurlijk erg kwetsbaar voor aanslagen. Voor degenen die Israël haten en uit zijn op vernietiging. En zo willen we de Heere God danken. Met Psalm 121 vers 4. De bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. En Yahweh, de God van Israël, houdt zijn beschermende hand over het land en volk. Ja, Heer, en we danken u dat u de Israëlische veiligheidsdiensten hebt gebruikt om de kalmte te bewaren. En als we aan deze dag denken, dan willen we danken voor de plannen die God met Israël heeft. En we proclameren Jeremia 29 vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Ja, dank u Heer dat u een licht bent voor Israël en een schuilplaats bent voor degene die Israël verdedigt tegen zijn vijanden. De economie van Israël is een wonder in deze tijd. Vergeleken met vele westerse naties gaat het heel erg goed. En natuurlijk zijn er ook de berichten van velen in Israël die nog onder de armoedegrens leven. Maar toch gaat het over het algemeen steeds beter met de economie. Een van de punten waar we nu voor willen bidden is de boycot die is ingesteld door Europa en andere landen in de wereld tegen de import van goederen uit Judea en Samaria. Maar we kennen ook allemaal de verhalen van Bileam uit Deuteronomium 23 vers 5. Daar staat, maar de Heere uw God heeft naar Bileam niet willen luisteren. En de Heere uw God heeft de vloek voor u in een zegen veranderd. Omdat de Heere uw God u lief had. En daarom bidden we ook, Heer, verander op dezelfde wijze de vloek van het etiketteren van producten van de Israëlische nederzettingen door Europa in een zegen. Doordat er veel meer Europeanen, in het bijzonder de christenen, naar deze producten gaan zoeken en die zullen kopen. En zo willen we bidden, Heer, wilt u alstublieft de leugens en de misleiding openleggen en wilt u de waarheid naar voren halen. En zo staat het in Johannes 8, vers 32. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En we willen bidden, Heer, dat u het boycotten van de producten zal omkeren in zijn tegendeel. Zodat er meer van deze producten zullen worden verkocht in plaats van minder. En dan is er ons steeds terugkerende onderwerp van de Aliya, de immigratie van Joden uit de ballingschap naar Israël. En daarom is het ook zo belangrijk dat de economie van Israël gezegend wordt en sterk blijft, om al deze mensen die komen een toekomst te geven. En God zegt in zijn woord dat Aliya tot zijn eer is. En daarom is het ook goed om daar steeds voor te blijven bidden. En daarom danken we ook u, Heer, voor de toename van de Aliya in de afgelopen 10 jaar. We spreken uit dat de toekomst van de Joden in Israël is en niet in de ballingschap. En vandaag bidden we speciaal voor de Joden uit Ethiopië, Jemen, Iran, India en zelfs uit China en uit Zuid-Amerika. En u hebt gezegd dat velen zullen terugkomen met hun rijkdom. In Jesaja 60 vers 9. En wij vragen dat dit van toepassing zal zijn op de vele Joden in Amerika. En ja, Heer, schud de Joden in Europa wakker. Dat zij ook Europa moeten ontvluchten. En we bidden ook, Heer, maak de weg vrij voor alle Messiaanse Joden, zodat ze kunnen terugkeren en leg in hen een verlangen om dat te doen. Zoals u misschien wel weet is er van donderdag 2 tot en met 5 juni in Den Haag de internationale gebedsconferentie. Vorig jaar was de eerste editie voor zo'n conferentie en er waren deelnemers uit Nederland, Wales, Engeland en Zweden, uit Israël en Duitsland, Letland, Litouwen en Wit-Rusland zelfs. Pillar of Fire organiseert deze conferenties en later ook het congres. En het doel van deze conferentie is om de weg te bereiden, de geestelijke weg, voor dat congres in 2017. En dat congres zal zich richten op het naar voren brengen van de waarheid voor Israël. God heeft Israël land beloofd, maar de wereld trekt dat in twijfel. En daarom wordt het tijd om aan te tonen, op allerlei vlak, vooral op juridisch vlak, dat Israël recht heeft op dat land. En gebed daarbij is zo noodzakelijk, want een groot deel van de strijd rond Israël vindt plaats in Den Haag. Omdat het internationaal gerechtshof en het internationaal strafhof daar een zetel hebben. Het Vredespaleis, wat ooit de Tempel van Vrede genoemd werd, zou een speciale rol moeten spelen in de wereld om oorlogen te doen ophouden en mensen in vrede te onderwijzen. Maar dat is allemaal puur vanuit menselijke inspanning en zeker zonder de God van Israël. Er is een toenemende druk op Israël en Jeruzalem en dat heeft alles te maken met deze geestelijke strijd. Want God heeft zijn koning gesteld in Sion en niet in New York en zeker niet in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen en deel te nemen aan deze gebedsconferentie begin juni. Maar ook nu willen we daar een moment voor bidden. En we willen bidden, Heer, zorg dat alle mensen die zich betrokken voelen bij Israël op deze manier bij elkaar komen om samen de strijd aan te gaan tegen alle onwaarheid over Israël. zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Paul Wilber, Shalom Jeruzalem. Dit gebedsuur wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, speciaal voor onze Surinaamse gebedsvrienden, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En er is mij nog om u een heel fijne week te wensen, een gezegende week, met de shalom van de Allerhoogste. En ik zeg tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

Thank you.

There is a land we were born. sing his name together, Yeshua. Yeshua. Oh, we sing your name, Yeshua.